І ў гэты час нашу толькі што народжаную ідылію парушыў чалавек, які ўвесь гэты час толькі і рабіў, што блытаўся ў мяне пад нагамі. Людзвік Лапатуха наблізіўся ад вёскі і сеў на ўзгорачку метраў за 12 ад нас і адразу пачаў свой канцэрт. Толькі на гэты раз не такі паліфанічны, як заўсёды. «Адыдзіце! Ізыдзіце, мой дом, мая крэпасць! Звяры, каты, ва ўсіх вас! Все вы тычкамі мечаныя, тычкамі вылюткаў роду чалавечага! Нічога, загінеце, скоро, скоро і на вас час прыйдзе!» «Той?» – позіркам спытаў мяне Лыгановскі. Я моўчкі схіліў галаву. І тут псіхіятр упершыню мяне здзівіў. Першы раз у жыцці быў я сведкам таго, як па-сапраўднаму трэба размаўляць, як бясхібна трэба паступаць з разумова пашкоджанымі людзьмі. Лыгановскі ўстаў цвёрда, але няспешна падышоў да Лапатухі, увесь час гледзячы яму ў вочы, і сеў крыху ніжэй, так, каб гэтыя вочы бачыць. І загаварыў нешта ціха, спакойна і разважліва, і глядзеў, нібы навяваючы, як славутыя гіпнатызёры або старыя бабулі-варажбіткі, якія часам валодалі гэтым гіпнозам, мала чым горш за Месінга. Дзіўна. Історычныя ноткі ў голасе Лапатухі зніклі. Ён цяпер гаварыў таксама ціха і амаль спакойна. І Ерэміяда саступіла месца спакойнай бяседзе, спакойным рухам рук лекара і хворага. І рукі гэтыя па чарзе клаліся то на калена, то на плячук партнёра. На нашых вачах рабілася чарадзейства. Мы прыціхлі, як ашаломленыя тым дзівам, сведкамі якому былі. А хвілін праз 40 Лапатуха ўстаў, паціснуў лекару далонь і сказаў амаль спакойным, амаль нармальным тонам: «З паняццем вы чалавек, з разуменнем, але тут трэба сцерагчыся і разумным. Зямля заражоная. Я вось таксама быў неледаўчоны. А што я цяпер?» Махнуў рукою і пайшоў. Незвычайнай, крыху развінчанай, а досыць цвёрдай, стрыманай паходкай. На паваротцы павярнуўся, памахаў рукою, знік. Лыгановскі ўздыхнуў, падышоў і сеў каля нас. «Ну як?» – спытаў я. Лекар паціснуў плячыма, памаўчаў пару хвілін і, абводзячы нас вачыма, пачаў гаварыць. Не трапіў ён у мае рукі з самага пачатку. Даўно быў бы здаровы. А так адносіны з астатнімі людзьмі не зусім нармальныя, падзеі мясцовыя. Ну, але час сваё бярэ. цалкам магчыма, што праз пэўны адрэзак часу ён зробіцца амаль нармальным чалавекам. Ва ўсякім разе на шляху да гэтага. То што з ім такое? Спытаў ганчаронак. Гісторыі яго вы ведаеце? Страшная гісторыя. Ну і ён, кажучы папулярна, каб зразумелі, узвёў вакол памяці нібы ахоўны мур. Не хоча ўспамінаць мінулае, небяспечна. Многія людзі ў такіх выпадках начыста забываюць мінулае жыццё. Наступае так званая амнезія. Словам, калі ў такіх не аднаўляецца памяць, лічы ўсё згублена. Як правіла, забываюць нават імя. З самага пачатку было дзіўна, што гэты тое-сёе памятае. І гэта тое-сёе аднавілася ў яго прыблізна праз месяц пасля трагедыі. Але ён усвядоміў, што ён не ўсё помніць, не ўсё хоча помніць. І ў гэтым сэнсе адчуў сябе крыху раскутым. Паспрабуйце, вазьміце вы мяне, не зусім нармальнага, голымі рукамі. Але ж усякае часам помню, сказаў Хілінскі. Так, для яго ўспамінаць агіда і фізічны боль. І аднак у свядомасці, ва ўсмедамленні зберагліся астраўкі і такой памяці. Унутраныя і для ўнутранага ўжывання. І аднак гэта не сімуляцыя вар'яцтва, прыдуркаватасці, дэзарыентацыі ў паўсядзённым вопыце. Гэтага падрабіць нельга. Нельга падрабіць, скажам, што абутак зняць не можа. Такое можа быць толькі сапраўды псіхічна хворымі. А гэты не. Гэты не зусім ад гэтага свету, але ясна ўсведамляе, дзе ён, і трымае сябе нармальна. З цягам часу ўсё больш і больш нармальна. Думаеце, можа ўспомніць усё? Спытаў я. Многае, калі не ўсё, сказаў ён. І гэты парог не за гарамі. Расталіся досыць рана. Госці пайшлі са Сташкай на Белую гару, а я вырашыў сесці і на развітанне з паршывай справай падбіць вынікі. А падбіўшы тое, чаго няма, кінуць усё да д'ябла, паехаць да хаты, уручыць гэтае няма шчуку і закаціцца на астатнія 1,5-2 месяцы некуды на хутар. І працаваць. А можа, дзікуном некуды на фарос або ў перавознае, дзе менш людзей, а толькі мора ды голыя скалы. Сеў, паклаў перад сабою блакнот, пачаў запісваць, стараючыся, каб было па чарзе. Ну і што там было па чарзе? Першае. Візіт устрывожанага Мар'яна. Яго размова з нейкім чалавекам на выстаўцы. Прапанова прадаць кнігу. Хто быў гэты чалавек? Дагэтуль невядома. Другое. Званкі продажы уначы. Нехта ходзіць пад вокнамі. Званкі таго гутніка. Звычайны кніжны маньяк, нават не спекулянт. Не ён хадзіў пад вокнамі. Хто? Невядома. Нехта з суседзяў Мар'яна? Наўрад. Міліцыя іх, напэўна, правярала. Але тут замкнёнае кола. Это я не абавязаны маўчаць перад шчукам пра свае таямніцы. А ён нехта з маіх суседзяў. А, дурасць. Ніводнай адпаведнай кандыдатуры. Трэцяе. Альшаны. Род альшанскіх. Двайная здрада. Магчыма, прысвоеныя і прыхаваныя скарбы. Род вымер бесследна. Дзе могуць быць скарбы? Невядома. Калі не лічыць няясных намёкаў у кнізе. Фактаў гісторыі з перападам ад несамавітага багацця да досыць сярэдняй заможнасці. Ну і маіх сноў, якія ніяк не могуць ісці ў разлік. Значыць, нікому не патрэбныя ні дакументы, ні радавыя граматы, ды і такія каштоўнасці рэалізаваць у наш час немагчыма. Чацвёртае. Зоя. Дзіўныя яе паводзіны. То адыходзіць, то прыходзіць. Ну, гэта ясна чаму. Вырашыла скончыць, ведаючы, што раман, ці то на раман, я не пайду. Але шкадавала, але яе цягнула да мяне. Пятае. Першая смерць. Марьяна. А ніякіх слядоў гвалту. Слабае сэрца. Але прачуванні. Але спроба невядомага, хто ўзламаць дзверы. Але ўсыплёныя сабакі, кім. Але запавет, завераны ў натарыуса, чаму дбаў аб ім. Шостае. Зашыфраванае паведамленне ў кнізе. Адзіны поспех і той пакуль без аніякіх вынікаў. Каму быў патрэбны шыфр і расшыфроўка? Ха, знаў жа невядома. Нашчадкам? Іх няма. Тым, што хавалі прыблізна там жа архіў, а пасля знішчалі сведкаў гэтага. Пытанне. Хто хаваў? Непасрэдныя выканаўцы, хто перабіты, а хто памёр, даручылі? А каму? Ведаў яшчэ нехта? Не ведаю нават... Ці быў нехта яшчэ? Ці валодаў ён гэтымі меднымі прадметамі складанай канфігурацыі, на якія трэба было наматваць істужку? Ці гэтыя прадметы былі ў розных руках? Нічога. Абышліся без іх. Сёмае. Запіска ад мяне да Мар'яна. Падробленая маім почыркам, але на маёй паперы. Хто мог здабыць яе? Мар'ян? Хілінскі? Трызненне сівой кабылы. Восьмае. Спроба ўзламаць маю кватэру. Уцёкі ўзломшчыка. Ясна, шукаць хацелі кнігу і шыфр. Але хто ведаў пра гэта? Нябожчык Мар'ян? Хілінскі, які кнігу і шыфр той, ўсё адно бачыў. Лухта. Дзявятая. Самагубства Зоі. У нечым яна прадала свайго сапраўднага. Гэта значыць мяне. У чым прадала? Каму прадала? Невядома. Але гэтым можа і тлумачыцца яе апошнія візіты. Дзесятае. Што схавана? стары скарб, рэчы, нарабаваныя ведамствам Розенберга, архіў. Вось тут магла быць разгадка. Магла, але не было. Гэтым маглі цікавіцца тры асобы або групы асоб, або адна асоба, група ў трох іпастасях. Каштоўнасці? Гэта ясна. Дакументы? Яны цікавыя толькі неіснуючым нашчадкам ці музеям. Нейкія кампрамітуючыя матэрыялы з архіва? Магчыма. Але дзеля чаго? Засцерагчыся ад небяспекі? Або наадварот, шантажыраваць імі кагосьці? 11. Чаму такая ненармальная абстаноўка ў Альшанах і Альшанцы? Спроба бурыць кавалак сцяны, сварка. Вар'яцтва, далёка не поўнае і папраўнае лапатухі? Быў ён сведкам знішчэння палякаў і нашых? Ці сам быў у калоне і ўцёк? 12. Што такое цені жанчыны і манаха? Нейкі разлад у псіхіцы? Калі гэта так, то чаму не адзін бачыў іх, а многія? Калі нейкая прыродная з'ява, то якая? 13. Чаму ўвесь час нейкія дзіўныя сустрэчы? З ганчаронкам, з лапатухам? Сочаць? Словы п'янага вячоркі аб нейкіх страшных каменных яйках. Што азначалі яны? 14. Чаму лапатуха крычаў пра забойцу? Чаму гукаў з байніцы, што замак – ягоная крэпасць? Чаго ён там вартуе? А можа, гэта сапраўды яго прыбежышча, калі хоча самоты? 15. Агенчык у другой вежы. Шыфраваны надпіс указваў на трэцюю. Ці ёсць у гэтым нейкая сувязь, або проста хаця мікраскапічны сэнс? 16. Мясцовыя тутэйшыя людзі падчас нямецкай акцыі з архівам і расстрэлам. Хто яны? 17. Банды Боўбеля і Куляша знішчаныя нашымі. Ці магло быць, каб нехта са сведкаў акцыі быў з тым, з тутэйшых, быў у бандзе і ўсё ж застаўся жывы? Тады ён як бы адзіны спадчыннік. І наўрад ці. Сумняваюся. Знішчылі тых бандзюкоў падчыстую? 18. Мае кашмары. Можа, і сапраўды самае паветра Альшанкі атручана злачынствам, подласцю, шаленствам і ўтрапёнасцю вайны? 19. Хто тады ноччу прабіваў у вежы, маёй трэцяй мур, і вёў са мною дуэль ліхтаром і камянямі? лапатуха? Наўрад. А можа? 20. Хто выдаў падполле, у якім быў цяперашні ксёндз? Ці жывы ён той? І ці не мачаў ва ўсю гэтую справу пальцы ксёндз з яго ненатуральным фантастычным спосабам жыцця, з яго катакомбамі, з тым нечаканым штуршком мне ў спіну? Хацеў памагчы пераскочыць? Або, можа, спіхнуць? 21. Ці застаўся ў жывых нехта з тых, хто арганізоўваў санітарную акцыю? І дзе яны, калі засталіся? За мяжой і маюць тут рукі? Або прысутнічаюць уласнай персонай? 22. Ці мог пазнаць кагосьці з бандытаў ганчаронак, перш чым уцёк з-пад расстрэлу? Не, пытаць не трэба. Можа, і пазнаў бы. Баіцца за жыццё? Хаця па ягоных паводзінах у вайну? Неяк не падобна. 23. Сваякі Высоцкага ні пры чым. Адзін загінуў, як падлюга і бестыя, другі, як герой. Адзін род і якія розныя людзі. Паездкі ў цёмны бор і ўкладна да пракуратара такім чынам толькі канчатковае шальмаванне аднаго і рэабілітацыя памяці другога, а да справы не датычыцца. Ну, ось 23 пытанні. Некаторыя падзяляюцца на 2-3. І ні на адно няма адказу. Поўнае паражэнне. Поўны разгром маёй логікі, майго розуму і майго ўмення разбірацца ў людзях. Разгром, вынікі якога я толькі што падвёў. Каб не слова дадзенае Станіславе, можна было б заўтра ж з'язджаць адсюль. Не з тваім, браце, розумам разбірацца ва ўсім гэтым. У чым, можа, і сэнсу няма, а ёсць толькі збег акалічнасцей. З тваім розумам, браце, толькі на пецы сядзець. Што ж, скончым з гэтым, хаця і шкада. Але што зробіш, калі тут немагчыма сабраць в адно нічым не звязаныя ніты, калі з гэтых нітоў ніякай посцілкі не сачэш? А калі і сачэш, то ні візерунку і падбору колераў, гэта будзе посцілка, сатканая слепаватым вар'ятам. Я выйшаў на ганак, сеў на прыступкі і безнадзейна закурыў. Крахам скончылася ваша паездачка, сябар Косміч. На вуліцы спыніўся цень. Відаць, углядаўся мой сілуэт на светлым прамакутніку дзвярэй. Вы, Косміч? Это быў голос Альшанскага. Ну, я. Лапатухі тут не было? Не. Што я, вартавы пры ім? Ды не ў тым справа. Я загадаў яму ехаць з мукой на нашу пякарню, і вось, чорт пабірай, конь да млына сам прыйшоў. Не ведаю, дзе ён.